أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة التحريم دا أول آيات سخشرو ترپنزم آيات فوري دا ما تلاوت کرل نو اول دوار دا دغه صورت معرفی چې د دې معرفت وکړه چې هغه دا دی چې د دې صورت نوم التحریم دی. تحریم یو شی حرامول منع کول. دا نوم د دغه اول آیات څخه اخیسته سوی دی چې یا ایها النبی لم تحرمو. دغه تحرمو خو اصلي مخاطبه صیغه ده د مضارع، خو مصدر چې دی هغه تحریم راځي. نو معنی هغه سورت چې په هغه کې هغه تحریم ذکر شوی دی چې نبی علیه السلام پر ځان باندې څه شی حرام کړی و هغه. نو دا یو نوم شو او د دغه اول آیات څخه اخیسته شوی دی، پر دې شول شوی دی. دوهمه خبر د دې سورت د نوعیت ده چې معنا دا د قرآن کریم د سورتو چې هغه دوې نوعی دي، مکیه او مدنیه. دی د مدنیه قسم دی، معنا مدنی سورت دی، یعنی د احکام سره اړه لري. په دې کې هغه روا او ناروا قوانین پکښې کې بیانېږي. مکی صورت نه دی چې په هغه کې فقط د مثال په طور د عقیدې او د آخرت بیان پکښې کې وسي، لکه دا خلک نه دي ګایګای اختی بل کار دی نه لري، بس عقیده د آخرت دی. خو سیری دا هم جایز دی، احکام احکام تشریع چې ده په هغه کار نه لري. هغه که حکومت کو پریاد کول کې هر شی کول د غوږ کونه اچولی چې دا په ما پسې اړه نه لري. نو مدني صورتونه خو ګرده د احکامو دي، قوانین بیانېږي. نو په دې کې قوانین بیانېږي دلته پکښې کې راځي. او درېیم شی چې دی هغه د ده نمبر دی، چې دا نمبر یې کم نمبر دی. د قرآن کریم د کتابت د نوشتې په لحاظ چې ورته وګورې نو دا شپږ شپېتم نمبر صورت دی. او که د نزول په اعتبار ورته وګورې نزولي لمبر چې دی هغه یو سلو یو دی. ټول سوره کې الحجرات چې مخکې پخوا موږ ویلي دي تر هغه وروسته نازل شوی دی. یعنی د ده ترتیب نزولي د ترتیب کتبي سره فرق لري. په ترتیب کتبي کې شپږ شپېتم سو، په نزولي ترتیب کې یو سلو اول نمبر سورت دی. بلې مقدار او اندازه ده. د آیاتو اندازه دولس دولس آیات دی، د رکوګانو اندازه چې د هغه دوه د دوې رکوګانې دی لري. نو بل نو پنځم شی ربط دی د تیر سورته سره. ربط یې دوه رقمه دی، یو ربط یې دا دی چې په تیر سورت کې چې و چې هغه مخکې موږ ویلي دي چې سورت طلاق دی، هلته هم د ښځو متعلق احکام ذکر کېدل، ولې خو هغه طلاق ښځې ته ورکول کېږي، نر ته خو طلاق نه ورکول کېږي. کیدای شي په خبره پوه شو، نو د طلاق احکام چې هغه عیدې وي پر بنا کېږي، دغه د عیدو قسمونه چې و نو دا خو د ښځو سره اړه لري. په دغه صورت کې هم احکام چې دي دا بیانېږي، دا تعلق دام تر ښځو لري، دا په دې صورت کې چې بیانېږي. مګر دغه سره یو فرق شته، هغه هغه احکام و چې د عامو ښځو سره اړه درلودل، خاص د نبي علیه السلام ښځې نه وي. که د پیغمبر ښځه طلاق سي هم هغه عیده تېروي، که پردي بله ښځه طلاق سي مثلا چې د امت نورې ښځې طلاق ورلره ورکول سي، امې هغه عیدې دي چې د نبي علیه السلام ښځو تېرولي. نو هغه احکام د عامو ښځو سره اړه لري. عام ښځې څه معنی؟ چې یو قسم ښځې نه خاصي چې یا د نبي ښځې یا نورې د امت ښځې، که د نبي که د امت ښځې، هغه احکام د دوی سره اړه لري د طلاق. او په دې صورت کې چې دي دلته هغه احکام بیانېږي چې هغه د رسول علیه السلام د ازواج مطهراتو چې امهات المؤمنین دي رضی الله تعالی عنهن خاص د دوی سره اړه لري. نو ملا قاری زما په خبره که پوهېدلې چې ربط یې دا دی چې هلته هم د ښځو احکام و دلته هم د ښځو احکام و، که ته فرق یې نو وایم فرق هغه دی چې هغه د مطلق ښځو احکام و، که د نبي ښځې که د امت ښځې. دلته په دې صورت کې چې راځي هغه هغه احکام بیانېږي چې خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات سره تعلق دی، د احکام. نو یو خدا خبره دا پرکه رالی په دې ځای کې. نو دوهم پرکه دا دی چې هلته هغه احکام بیانېدله چې هغه پر طلاق رابنا کېده، چې طلاق واقع سي باره به نو که ښځې ته حیض نه ورتلي، یا د ډېر مشرتوب د وجې، یا د کوچنیوالي د وجې ول درې میاشتې حیض دی، که حمل والا چې حمل یې په نسل په وضع سره د حمل دی، نو هغه حکمونه بیان سوي به که چیرې مېړه وفات سوې څلور میاشتې ولا شوي و چې حامله نه وای، دغه د عیدې احکام چې وه. نو هغه حکمونه چې هلته ذکر سوي وه تر طلاق وروسته راتلله. دلته په دې صورت کې دا حکمونه تر طلاق وروسته نه دي، دلته فقط په طلاق سره د رسول علیه السلام و ازواج مطهرات و بیبیانو ته تخویف ورکوي چې که سمې نه شورې داس بیا پیغمبر طلاق درکوي، سمه ګزاره کوي. نو دا یې بل فرق و د هغه سره کیدای سي په خبره پوه سوې. هلته هم د ښځو احکام دلته هم، مګر فرقونه یې دواړه ووتل. یو فرق هغه و چې هغه د عام ښځو سره اړه درلوده، دا د پیغمبر د ښځو سره. بل فرق یې دا و چې هغه حکمونه چې وه هغه پر طلاق رامرتبېدله، دا پر طلاق نه رامرتبېږي، په خپله د طلاق بحث کېږي چې په طلاق سره تخفیف و بیبیانو ته د نبي علیه السلام ورکول کېږي. دا یو ربط شو. بل ربط یې دا دی چې د هغه صورت په پای کې اخرنی آیات چې و تستیس په یاد دولسم نمبر، الله الذي خلق سبع سماوات، چې الله خو د اوو اسمانونه د اووم ځکه پیدا کړي دي، او الله تعالی امر په دې کې نازلوي او پر هر شي قادر دی، پر هر شي باندې د علم احاطه ده. دا یې دا خبره بیانوي چې الله واجب الاطاعت دی، چې دا دغسې ذات دی، دغسې خلق کوي، دغنه یې علم دی، نو دی واجب الاطاعت دی. په دې صورت کې هم چې دا اوس موږ ووایه چې دغه د ازواج مطهراتو سره کومه مکالمه روانه ده، کومه خبره ورسره روانه ده چې خطاب دوی ته کول کېږي، د احکامو دوی ته متوجه دي، دا چې خلاصه سي دستي بس دغه خبره پسې ذکر کېږي چې الله پاک واجب الاطاعت دی. تسې د الله تعالی اطاعت وکړي، هغه هغه چې اوس ما سبق ودروه پسې چې کوم آیتونه شروع کېږي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، چې ای مؤمنانو ځان و اولاد و ساتی د چاز خود دو رخت اوره، نو هغه خو متابعت ساتل کیږي چې د الله او د رسول مخالفت کوي، هم به د اوره خوندي د اوره خو بیا نه خوندي کیږي. نو دلته معنی دا یې دوم رابط شو. هلته هم د صورت په پای کې چی شي دی؟ واجب والی د متابعت د الله تعالی. د دې صورت چې دی هم دا چې د ازواج مطهرات سره چې کوم حکم اړه لري چې دا خلاصي، بس واجب والی د اطاعت تعالی دلته ذکر کیږي. دا یې دوهم رابط دی. نو کیدای شي په دې خبره باندې تاسو اوس پوهېدلی یاست. دا چې د جسرت معرفت خلاص و دا پنځه خبرې د رب ته سره، اوس نو یو بله خبره ده، هغه دا ده چې دغه آیاتونه چې ما تلاوت کړم په دې باندې هغه وخت تاسو پوهېږئ چې د دې صورت چې دی چې په دې باره کې څه مقدماتي خبرې دي، هغه نو باره دوه شیانې نزوله دي. شیانې نزوله کیدای شي ډېر شي، په تفاصیلو کې دغه دوه ډېر مخ ته بیانېږي. نو یو خود مقدمه په تور به دا درته وایم چې دغه آیاتونه چې نازلېدله د رسول علیه صلات و سلام بیبیانې چې وې، هغه نه دانې وې په دغه وخت کې. د رسول علیه السلام بیبیانې پنځه قریشیاتې وې، د ته قریش د قبیله څخه وي سلور نوري بي بياني چې بیاغه د نور قوم او څخه وي چې زيت استوشه د قریشيات چې وي اول بي بي عائشه مبارکه او چې د حضرت ابو بکر صاحب د اول خلیفہ لور ده پسید وهمه حفصه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور ده دام د قریش څخه وي دریمه ام حبيبه چې د ابو سفیان لور وته هم قریشيات سلرمه ام سلمہ ده چې د امیہ لور ودان قریشيات ده پنځه مې سودا بنت زمعه دام قریشیه دا پنځه د قریشیات وي بل هغه چې غیر قریشیات وي هغه سلور اوله یې زینب بنت جحش و رضی الله تعالی عنها د بنو اسد د قبیله څخه و دوهمه چې و هغه میمونه بنت حارث و د بنو هلال د قبیله څخه و نو هلالیه ورته ویل کېدل دریمه چې هغه صفیه بنت حیی و حیی بن اختب دا به د خیبر د علاقې څخه خیبریه دا ورته ویل کېدل څلرمه جویریه بنت حارث دا د بندر مستلق د قبیله څخه ونه څلور دا غوی چې دا غیر قریشیات وي پنځه هغه چې قریشیات دا سره جمع کدای نه خو رسول علیه الصلاه والسلام یو ام ولاده درلودل ام ولاده هغه د چنکای نه پر تړلې منځ یې بارو چې ور سره و کی بیا اولاد پیدا س ام ولاده چې ده برای حکم د سسو معنی چې لکه د په نکاح کې چې کنه نکاح خو نه ده حکم یې د منکوحي خو نه دی خو هغه رقم د معنی بیا د خرڅوای نسی دا منځ بس بلاده ده د کور چې د خاون یې مرسه بس د ازادي شنو لکه او لکه مقدغه منځ چې د مدبره مدبره خو بیا د انس خرڅوالې ترڅو چې د مرسي بس ازادي دا او می ولاده دا نبی علی السلام درلو د ماریه قبطیه ورته ویل کېدل دا چې بیا او مخوقس پاچا په مصر کې وو هغه رسول علی السلام ته په سوغات کې لړل او چې دا استاد کدا اس په خبره په ویل په سوغات کوي یو پاچا بل پاچا ته سوغات ورته هدیا نو مقوقس پاچا وو د مصر نو ډیر شایسته منځو برای رسول علیه الصلاۃ والسلام ته په سوغات کې ورکړ رسول علیه الصلاۃ والسلام نږدې 4 سره وکي د دې څخه د نبی علیه السلام هغه کښنی زی ابراهیم هغه چې پاتل اسمی اشتنی کې او پات څنګه سوې نه دی هغه د دې د نسل څخه وو نو ادا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا من کو حیا نه ده نکای نه ده پرتړل دا یو می ولاده ده معنی چې هغه چاور بخښل ده په ملک داخله سوی په ملک یې منی وتی ورسره کړ نو دا یو کله سم اسونه نو ازواج چې من کو حات دي نه دانی دي دا سر بیا دا چې مز ذکر اوس شان نزول ترازم شان نزول دوه قسم دي یو قسم شان نزول چې دی چې هغه به حق روایت کړی دي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه او مشهور هم ډیر دی دا غب شان نزول هغه د نبی علی صلاتو و سلام چې د خپل شوزو ترمنځ خدای ویش کاوه لکه وس په موږ تاسو کې چې دی خدای سره لور بالا نه دی جایز فرض کوي سړی دی ویش زل نو خو یواش په دی ویش سړی برش په دی ګل سړی وار بورته چې کا وار نه کوي ظلم کوي نو خو بیا دی ظالم دی الله تعالی به بیا سزا ورنه ورکي نو رسول علی صلاتو و سلام هم دا قسم کاوه یواش په دی ویش سړی بیا دی بلی بیا دی بلی چې برای شپه دا چې هغه وارد حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دی شپه باید د جسر تیر شي نو رسول علیه صلاتو و سلام خو اراده درلود چې حضرت حفصه سره شپه تیر کړي بي بي حفصه چې د حضرت عمر او فاروق رضی الله عنه لور د خکور نه دلته سره نږدې او په لرګنیه خو د نبی علیه السلام یاران او د نور اصحاب دا بس برای رسول علیه السلام تر کستا خوښ شي زبنن ولاړ سم د خپل مور پلار پیغمبر علیه صلاتو و سلام خو ډیر حسن خلق درلود بالکل اجازه ده چې ولاړ سوارس دا د پلار کرو لاړه رسول علیه الصلاه والسلام و دغه ماری قبطیه چې د ام ولاده ده من کو حخ نه دی ایغه ته بر شکر اس اور تعدل تراس د بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها خو نه تیر او غشتل عدل ته چر او غشتل پیغمبر علیه السلام د جسر اخبر هم بستری او معاشرت ور سره وکي فارغ سی وی چې حضرت بی بی حفصه خو د پلار کرا سجه دی برته د کور د کور رچراله چې د دې په خونه کې ماریه قبطیه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناست ده انو بار خو د شوت زت تشته در مرمیش بیانو د بنی سره د کلی په شدې کاست کې د زیمبل در وسر توا چې ستای دی غیر سره څه خو پر دی مګر یانو چې بیا بنی سره بار بنو ځای بس بار خو نو بیانو د حضرت عمر صاحب لور هم ته نو خو حضرت عمر صاحب په خپل کب غیرت پروت خدا هم بار ډیر بلغه موږ به وخرو شدل بار رسول علیه الصلاۃ والسلام ته بس په درس ولا برای ویل ولز چې نه مته برز ما او خونه ته زما بستری ته دار اولیه پرل دا کار ولا کته پر بلچم کوي بیا دا رقم چې دا در باندې ګران ته درمان او دا منځه ده زه حره زه د حضرت عمر صاحب لورم دا تا ته پچا بخښل یم نو برال د جمع نه دغه چې دا تر مادر باندې ګرانه ده، زه پر تا باندې سپکه یم. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته د جنا راضی ده، د جې خوابدی برا ګترانه تمامه سره ولي خود حضرت عمر صاحب لور ونه برا پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته بس مچته خوابدی کېجه په دغه باندې پر ما یا ده حرامه، بس ما ده پر زر حرامه کړه. معنا نو د بیا د پاره به زه وجه ته نژدېکت نه کوم، لکه څنګه چې قسم وخت شي ولاکنو بیا زما لاس ور لره ورس دغه حرمت ته بم ستا پام یلته بیا راځي. دا حرمت هغه حرمت نه دی چې که زه ور نژدې سم بارانو ما ګواکي ګناه وکړل نو الله پاک حلال کړی ده. دا حرمت په معنا د قسم دی چې ځان یې را منع کړي، لکه موږ چې زه ولاکه د ډوډۍ وخورم نو دا معنا چې پر ما باندې دا حرامه ده. حرامه خو نه ده، خو الله حلال کړی ده و مزیان نه خورم. نو دا به ته نه وایه چې هغه دی تحریم او تحلیل خو د الله کار دی، شی حلال شی حرام که پیغمبر څنګه حرامه وه. دا په هغه معنا حرمت نه دی چې معنا شرعي حرمت دی، دا په معنا د منع او د قسم دی چې معنا زه خپله نه کوم. دا خیاو او بل یې ورته وویل زه به تاته بل زیری هم درکم. و دا بی بی حفصه چې وویل او هغه زیری دا دی چې یو ستا پلار او بل حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه زما تر مرګ وروسته به خلافت وارده وارده دی دوی معنا اول بابو بکر پسې به پلارونه دا خو م غټ مقام دی لکه سړی چې زما پسې ستا پلار پاچا دی اوس خو به نه خوشحاله یم. ګوره یو هغه چې دا د کوم چا د طرفه څخه په غیرت کې راغلې ده، په ضد کې راغلې ده، هغه ول پر ما دا حرامه، زه بیا لاس نه ور وروړم. او بل یې دا هم زیری پر وکړي چې معنا ستا پلار حضرت ابوبکر صاحب تر ما وروسته چې دا به خلیفه ګان وي مګر ونو دا در باندې ورتم پام چې تر خو دې چاته ونه شي. دا دوی خبرې به چا بیا بل چاته نه کوي. دا هغه واجه بیا دا نبی علیه الصلوۃ والسلام چې ته دا خبر کول واجه دا ده چې معنا چې ته دا خبره ډنډوره کې برای سره مشهوره کې نو خو ماریه قبطیه خو خو به دی کېږي یې خو هم دا قصه د نبی علیه الصلوۃ والسلام څخه دا قصه توقع درلوده چې ته زما سره معاشرت کوې ولې خو زه ستا ام ولده یم لکه کوروالانو نو چې دا چې پر ما پر ځان حرامه کړې هم د ګردو مرده پاره بار به ما ته لاس نه راوړي نو خوای به دیږي ولې خبره پټه کې په خوله کې معنا زه به ګرځم د دې سره به معنا هم بستري به نه ورسره کوم. دا شرط یې پر کښې شاو بلدانو کې طبیعت یې سم شو نو شرط ورسره وبلې چې چاته نه وایم چې ما زه رسول علیه الصلوۃ والسلام لاړې ووتې د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها خونه چې بیا و د دې د خونې پر بغل و ابلا کړه دیوال وروټکوي چې ال دیوال چې وروټکوي هغه چا بکراله برای زیری مې در باندې یوه مېله خو م جوړه کړه هغه دا ده چې ماریه قبطیه یې پر ځان حرامه کړه. بیا نه ګورځې د هغې د خوا څخه را بې غمه سول اوس نو کوشش دا دی که مو د دا نورو سره وګرځاو دی چې بیا بیا ګرد مر سره انډیوالانی وي د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مقابله کې دی په اتفاق وي ولې خو د پیغمبر د دوو مهمو یارانو لوڼې وي نو خو دوی ته خپل خاندان هم معلومه دي، یوه د ابوبکر صاحب لور ده بله د حضرت عمر صاحب. هغې ته چې دا خبره وکړله الله عز وجل و نبی علیه السلام ته دا بیان وکړي چې تا چې شرط پرې شو چې چاته مه وایه هغه ته در ماجه ته نه وي تللی چې بیا خبره دي دا نوی خبرې کړه. نو رسول علیه الصلوۃ والسلام ته بره درد ورغلی برای بیا قسم واخستی برای لوجه ټول شوزه ته خواهد ګرد څه بعد اس وچ څه رقم یاست دسی وس زه به یو بسته میاشتې ستلاس نه دروړم. د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی برای چې رسول الله علیه السلام بیا دغه قسم د خلاصولو د پار بیا یو مرې آزاد کده قسم په کفاره کې خمرې ام کیږي مثلا یغلس مسکینانو ته روړی ورکول کیږي د حقوق جامه د یغ کته اگر دنی درې روزی نو د بیا مرې آزاد کی یو شان نزول دغه چ په دې شان رسول په دې قصه کې تاسو واوریدل چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ماریه قبطیه هغه پر ځان حرام کړ چې د غسر بزن اجتهاد نه کوم څوک خوشاله کوله بي بي حفصه رضی الله عنها دې مثلا په سوار د دې په خور کې پیغمبر علیه السلام اجتهاد تر سره کړی. نو مال دا به حق روایت کړی دغه دارالقطنی روایت کړی به حق نه دارالقطنی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه کما مخ کې به حقیقت کړی نو خطا وتلم. نو دوم شان نزول هغه دا دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عادت دا درلوده دا بل اقتصاد چې نبی علیه السلام به د مازګر مونځ وکړي نو د بیبیانو خو خدای پر لپسې وي اباره به د اول سره را شروع کړي بس یو غړي بجې ته ورلی ابو جې ته ورلی ابو جې ته دا سر ما شام پورې به د ګرد پر خونه وګرځي دي بس لږ لږ غړي ته مې دي التن. نو د ازواج مطهرات نو مال خې تش باور دل د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا اوس مخکې ما ذکر ورته وکړي چې دا بیبي چې و دا خو بیا په دا قریشیاتو کې چې و دا نه و نو دیغه خو ته چې به ورلی په خوا به وغن ټیم چیرې ولا کپ دانور کې چیرې ورا و بوتی برای څوره چې دا رقم سو چې واره بلی تر نور به ډیر عمر چیر کی هغه به د پرګنی دې طرف څخه اصل را وړو اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوش وای چې به واره لې دې کوشش هم دا کوه دا بنې چې هر جزئیات متوجی دې ستاسو فکر دا دې چې دا شزه د عیال او دغه بنښت د دې چې ما غلط نور کار ممکن ابره ویل چې راسه مسول پک ابر بل ته ودرې ځان مې ګلاس را واخله پیاله بیا به اوبر را واخ شي خو مطلب دې نه پرېښي ته ود زولتا ته شي در جوړم انو اصل به په بو لړ لړ لړ شي درته خوش جه کړ به د اصل شربت ورکړه انو پیغمبر علی السلام بیا خوش وځي تاینو سین چې زال ورته کا و ناست بو اصل به وچ نه بو وته نو د بی بی عائشې او د بی بی حبسی خو نو لکه شې د چوله برا ګوري چې څه وخت را وځي انو دې چې برا وته حساب چې به وکړي چې دا ټیم خو تر غزم دې غیر ډیر دي په خو یو رقم دا اوسې پر کولی راغلی برای مشوره سره وکړه ما دیګر مر سره اندی والا نشه دا وسه پیښه ده برای وی ابوی توله برای مسله خدا غو دغه د پلار د کور اصل را وړي دی دا اصل څه نه را وس در تور سره ای او نو چم څه چم که ا د اخر مشه څه باندې تړي وسته ا برای مشوره دا وکړه برای چې تا خو ته درلې ور دوار برار ته څنګه د مغافیر و بیږي د مغافیر چې قسم ګلان دي په هغه علاقه کې دا ګل چې ری خوندي خوږ دی خو به بد وي لکه زموږ په اصطلاح کې معنا اوږه خوره خوږه ام نه ده خو بیا څونه باندې ان هغه هم دغه سبد بیتلی مګر خوند بیا خور چاو چا به خوړی نو برای به ته مرتبه چې مغفیر خو به دې نه خوړلې څنګه ته د مغفیر وبې کې نه ځي ته به داسې پوښتنه ځنی وکې نو پیغمبر خو درته وایي چې مغفیر ما چیرې خوړلې د پیغمبر علیه السلام خو د بدبوی څخه خورا بد کېدل ځکه مسواک ډیر وه نبی علیه السلام چې نه باید کور ولا زیر نشي یا هغه ملائکه چې نبی علیه السلام ته راځي وحی راوړي یا نور د نبی علیه السلام سره د نصرت لپاره ملګري چې دې ته تکلیف احساس نشي لهذا ول چې کوم څوک وږو وګند نه خوري او خلې نه یې سپام مسجد ته نه راځي خلک نه پازابوي نه ملائک پازابوي مسجد خود ملائکه زایدي او نور خلک راځي هم شایګان در سپازابوي د سنی لکه زمشغه یې پلاخ اختیار د سړي پر کوم چې خراب وي ته چې وایو ځای ونه لري وسوفتاج دا چی خو قرارم کیږي خبخه به ته دغه غړم وای لکه خو یی نو ټیغه پر حرکت بیا چې کوم شیان د خوړل یغه د پیاز او د مرلی او د غندنې بو یاندر باندې د ګرم مسجد سره بو یل کده نو رسول الله سره د دې شیانو څخه بد وړل او مته باید دا شیان په نظر کې ونه شي لہذا ډوډۍ تر منځ ورسته خلک برام اپشن هم خوړی باختن هم چې نه دا شیان کزه خوړم مسجد بیا نظم شي بیا د منځ وخت راځي بو یتلل نو په خبر خو پوهیږي نو د دې څخه د پیغمبر بد کده انو برابر بده وای چی یا انا بی بی عشیل چې برا صدر خود نرکیس ما تراسی زبا بیا دا غورتو چې تا مغاپیر دی خوری دی مغاپیر خوب دی نی خوری دا وستنگ دا مغاپیر رو بیدی باران دا دا یقین کلی چې واقعی بیدی ولی خواه دی ایوی امراتویل دا بلی امراتویل ما و تاخو بنا پتر مشوره سر کردی بس بداشتی ارتوائیو برا دی دا عصر رو تا برا میان نورتی ا دغه سیو وکړه رسول الله اسلام چې مزګر علی په خپل نوبت باندې چې بی بی زینب مبارک و اجره توار علی و خو دې توار لی خو بیا د په خو عادت مطابق ولته و د زکات شربت تر جوړ کم ا بس شربت سول نبی علی صلوات و سلام و چې نو کی ځند خو کی چره وتی د بی بی حفصه خو نه تران یو څنګه د مغا پیر بې تا مغا پیر خو به نه خوړل پیغمبر علی السلام مولیا مغا پیر د کوم خالته مده زینب په خو نه کی یو کی د اصل شربت و چې بل ما حدیث ما غیر رقم وی چې ها دا مچی خو هم نه دا مچان چې وز د اصل خرچې دا د بیری دا د شیشوی بیری دا د پلانی بل دا د مچی زما په خیال دا د مغافیر پر ګل کې نستلې دي نو هغه به اخستې دي په اصل کې لکه چې هغه به ونه انو خیر پیغمبر باک نه پوه کی برادر دې خو چې کی حضرت عائشې ته چې وایي هغه نو دا څنګه د مغافیر وی مغافیر خو به نه خوړل رسول الله صلی الله علیه و سلم نو غافر چیر والته می د زینب په خونه کې نو کې اصل وچ دیولز ما په خیال پر دا اصل وچ دی دا اصل د هغه مچی چې هغه د مغافر پر ګل باندې ګرځي د دې د ګلان معنا خوړلې دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار وویل ول بس دا اصل پر محرم بیا دا اصل چې دی هغه معنا نه چرم ولې د دې څخه دا کیسه سره تړلې ده نو بار چې دا یو ام شانی نزول دی دغه آیات آیاتو چې اوس ما تلاوت کړی خدای به په بخاری او په مسلم شریف کې راغلی نو شانی نزولونه د وسوله یو کې تحریم د ماریق بتیار علی په دابل کې تحریم د عسل ورالی چې دغه عسل نو بر بیا ځنه خرم ولکه بیا او خرم پر ما حرام دا د وسوله مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دغه سورۃ ترجمه ته چې بیا تاسو وګوري اغه مشهور خبره اولاد باندې معنا چې اغه تحریم د چارغه د مریق ابتیه ولې د صورت سیاق سباق ته وګوره په دې کې الله پاک د نبی علی السلام او کور والا او ته تهجد ور کړی دی لکه څوک چې چاته سزه نه شور کوي چې سمې شوري که رسول علیه السلام طلاق درلره درکړي تر فیس به شي ښې ښځې بیا ورلره ورکړم هغه به باره بیا عزت نه سره کوي باره به بیا دغسې جنجال نه جوړي چې د خپل جنجال د خپل ضدیت وجه د نبي علیه السلام دماغ ور خراب کړي معنا څه خوابه دی کې ناراض یې کې نو دغه ته چې وګورې معلومدار هغه د مریې قبطیه مسله ده چې دی د هغې سره رشک کوه د هغې سره عزت کوه هغه یې په ده باندې حرامه کړه دغه نس سیاق ته چې د چا وګوره د قرآن هغه ته تایید ورکړي اگر چې په سند کې خو چې دي دغه دوهم شانې نزول چې دي دا د بخاري او د مسلم دي دا باید قوي سي خو دلته چې د آیاتو ترجمې ته وګوره هغه ته تایید ورکړي چې د الله پاک و دوی ته سزا ولي په دغه ورکړي معنی تهدید ورکړي سزا خو نه ده تهدید دی چې معنی بیا به طلاق درکړي برای به بیا نورې خیر ښځې پیدا کړي دغه او بل دا دی چې تب تغی مرغدات ازواج کدل تر راځي ته د خپل شو زړه زا غواړي نو د شو زړه زا په دغه کې د چې هغه د دې بن رقم چې د چا ماری کې کې د چا هغه حرام سي په دې خو شه نه راځي کې لسته شراب پر ځای دغه شربت پر ځای باندې چې هغه د چا شراب شربت کې د عسل چې ته هغه پر ځای حرام کې دغه چې ته د شو زړه زا غواړي دغه خبرې ته چې وګوري تب تغیب رضات ازواج که او دیت چې وګری چې وجه شو ته الله تعالی په دغه تهدید وکړي چې سم مشروري ته د سره سم گزاره کوي کوم پیغمبر علی السلام زیرا او طلاق در کې ترتیس به ډیر شي چې ورکم معنا تیس په خپل باندې کې زیات مسره کوي چې د ماری قبطی سره زیات کوي پیغمبر پریشان کوي دا دوه خبرې دغه تایید کی چې هغه اول شان نزول چې اولاد په شان نزول کې نور روایت هم راغلي خبرې نو ډیر وجدې دغه دوه شان نزول کافي دي کستې په ځین کې و د آیاتو د ترجمه د پاره چې تیس وو پیږي دا خبره چې نو خلاص اس اوس تر جمعیت زرا زمنو شروع کوم بسم فنا مسر الله د الله پاک هغه الله الرحمن چې د عام مهربان دی معنا دی ډیر مهربان دی پر مسلمان او پر کافر پر دواړو په دې دنیا کې الرحیم چې دی خاص مهربان دی معنا لوی لوی رحمتونه کی چې هغه خو نه بیا خاص پر چا دی پر مؤمنانو دی په آخرت کې نه پر کافرانو یا ایها النبی دا دی خطاب شروع دا خطاب و نبی علیه السلام تو گوره دا نبی پا نامه دی دیسی ندی لکه یا ابراهیم یا موسی یا عیسی دلتا دا جه زای مرمی رو چه داغ خطاب چالا و نبی علیه السلام تو کی دا دا جه دا پار دا شفقت دا لاری چخه دا چا دا شفقت دا لاری چخه دیسی ندی وی لکه علامه زمخ شریف دی که خطاب تلی دی اغوی نبی علیه السلام تو و سلام خلاف الاولا کار کری دی علا پاک تحجید رو که چه بیاد آغا سی و نکه د اهل سنت والجماعت علما خورا رت پر کی چې الله دلته تهجد نور کی الله پر د شفقت کی لکه امر پلانې پر پلانې وسیله کی لکه سړی چې مثال په تور پر یو چای ډېر وسیله هغه براوي زه ونه که اصل وخورم دا بر ورته وایي چې با اصل وخور اصل خو پیدا مې شي ته اصل زولې ځان ساتي نو دوی خو تهجد نور کی وسیله پر کی چې دا خوندور شی دی نو دلته مالا او تعالی دلته چې د نبی په لفظ خطاب کی د دغه ځات سره مل میږي چې لکه موږ دا خوش کړ نه ده دا تهجد او سرزنیش نه دی چې الله پاک نبی علی سلام ته تهجد ورکی یا چې دا خطاب کی وګړه د نبی په نامه دا معنا چې الله پر د شفقت کی چې ته شې زولې پر ځان حرام مې ماریې خپل کې خونو چې ده چې مو قوقس په چاره لري ژوند ورته ما ملي حسین نه درلودي خو وتل چې په ګرد په چی کې جوړه نه وچوره رسول الله سلام کې واسطه ول چې ته د دې سوې ځان حرامې ده خپل شزه ده خپل منفعت سني واخل يا ايها النبي يا نبي لما ولي تحرم تحرم يا ما هغه شي احل چې حلال کړی دی الله علاه پاک لك تعالی الله تا ته حلال کړی دی بار نه پر دواړه شیان نزول ورځي اصل ما لا تا ته حلال کړی دی کماری قبطیه ما لا تا ته حلال کړی دی کدا اول شیان نزول مطابق کې نو ته ول حرام یا هغه شی چې الله حلال کړی چې ماری قبطیه دی کدا دوم شیان نزول مطابق کې نو ته ول حرام یا هغه شی چې الله حلال کړی چې هغه اصل چې الته چې شنو تبتغي تطلبيه مرغدات رضا ازواج کده کورواله اوسه ته وس شي راضی کيه د شتځي درزه د پاره داس خوندور شي پر ځان باندې حرامې دا مکه وته کلیپ دی په دې خو یې ګوره سرزنیش نو کې شته دا نو ولي کې نو دا بد کار دی غلط کار یا شفقت پر کې د شتځي درزه د پاره ارمان چې بل واجه لا وای دا سیده چې یو شی دی مال حلال دی یو سړی پر ځان باندې منع کې د څه د پاره برای تاوان نه تکي ګوره ګنا نه لري چې تاوان نه درته کوي فقط شذ راځي کوي ادا خو نو چې دی نو خلاف الاولا کار شکر نه دی اوس که تاوان درته کولای د صحت لپاره وای نو خود به ویلی وای چې ما ته تاوان کی بر برانو سم د مباح کار خلاف الاولا لانو الا وزر خلاف الاولا ود تشریچ من د قطات تاوانم نکی په طبیعت کې مخ خوشه د ماری چې بیا خو حسینه جمیله شزه ده ته فقط شزه راځي کې نو د شزه راځه څوک نشي حاصل ولې چې توس په شزه راځي کې دا خلک پر چم چول ځان د سر در نو کې پر وخره مگر کې یو غړی تی بیا خراب سه برای چې زګ کور ته راغلم ولکه ما شادي کړی خیر دی چې چې د تر راغلم وس ورته وای چې دریم بلی لوري خو چې تر راغلی تر وسه پوری خوشاله وي دا یو غړی چې د ساتي بیا خاطر ستو چې زګ کور ته راغلم ولکه به شادي کړی او خیر دی چې په چوش کې ورولګی پیدا شي نو شزه کله راځي کېدل نو الله پاک ته ته دغه شفقتن ورته وای چې دا مکو نو تب تغیر ته طلبه یې مرغدا ترزه ازواج کډر کور والا وسته نو دا خو به خلاف الاولای والله غفور الرحیم والله انا عز وجل غفور بخشون کی دی د گناه رحیم دیر مهربان دی رحمت کوم کی دی په ورکړه د ثواب نو تا خو گناه نه د کړه ته خو به خبر الله ګران چې گناه خلای الله معفی کداش به خبره فوس به نو دا کار خو تا خلاف الاولا کار کړی چې حرام کړی دی منه د خپل قسم څخه تیر سه بیر ته خپل هغه کاسل چې حرام کړی اصل چې او کجدا مریخ په حرام کړی دی غسر خپل هم بستری کوم پس یا الله فرمای قد په تحقیق سره فرض ده الا مشروع کړی دی فرض په ډیر معنا او راځي په استراجه کې بوجوي لې اتنه معنا وی لري یو معنا د مشروعیت چې الله پاک دا شی مشروع کړی دی مقرر کړی دی قد په تحقیق سره فرغ ده مقرر کړی دی الله اعلی پاک لكم سس د فاره تحل اخلاص ول ايمانکم د قسم واست قسم دې درخله وتل دي چې پر ما ماری قبطی حرام یا ولاک بیا ورسم یا پر ما د شراب حرام د قسم د حرام په نامه امراج تس بل دي چې څوک یو ځای ته حرام ده کولار حرام منه ولا بلا کولار قسم دې ده نو دغه حرمت چې تا کړی خو الله وي د قسم د خلاصې دوه چل ما در شو ولې دي چا کپاره د کپاره ورک بیرته خپل کار په مخه واخه د شو زو رزاب سي لکه چې د رازي کې لري خو به دي کې شنو قد په تحقیق سره فرغ ده مقرر کړی دی الله اعلی پاک لکم تسلر تحلت حلال ول خلاص ول ايمانکم د قسم واست د قسم د خلاص ول چل خو دي سخه کفاره ګور لره ورکی والله مولاکم والله اعلی پاک مولاکم الله تعالی چې دی کارساز تاسو دی سرپرست تاسو دی خو الله ستاسو مولا او دوستي او هو العلیم الحکیم وهو دغه الله العلیم ډیر خبردار دی الحکیم ډیر حکمت والا دی نو الله علیم حکیم دی نو چې علم ام لري حکمت ام لري نو د الله تعالی دغه خبره چې تاسو شي چې الله پاک یې ما د قسم حلال ول درته شو ونی دي او وای ته ولې د شو د پاره پر ځان دونه مشکل راولې یعنی په دې خبره کې حکمت دی دغه کفاره ورکړه ما ولکه د حضرت انس رضی الله عنه څخه شی روایت راغلی چې پیغمبر علی السلام برغه مری آزاد کړي ما کفاره ورله ورکړه فسی الله فرمای وي اذ هغه وخت فیات کی اسر چپټ هو ویل أسر چپچه هو النبي والنبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أزواجه وخبول بعضي كوروالا وتشنو يا حفصدا يا بيبي عائشة حديثا يو خبره پتور طول خبره خصيص بيات سوى شبار البرماية داغ ماريق بكي حرام ولا كبيا ورسم أو الستاب لا رابو بكر جدر ما ورسل بخلي بغاني چاتا موايا قولة پتوالي تاكي جن فرو لرور وكي فالآغا وقت در بيات و اذ هغه وخت په یاد کې اثر چې پټې وویل پټواله وکي النبي او نبی صلى الله عليه واله وسلم الى بعض ازواج و خپل بعض ازواج ته چې پټواله ورته کې حدیث دی او خبره پټورته ول نو دا خبر کښې شو چې چاته ونه وای مال چې در ماجته تللی نو دې د چاجه وال وټه کا فلما نبات فلما نو هغه وخت نبات چې دې اخبار وکي د یوې زوجه به په هغه خبره سره په هغه حدیث سره و ازهر اشکارای کړه هو هغه خبره الله علا پاک علیه پر نبی علیہ السلام الله پاک د سی جبرئیل تر واسه ول استا خبره چې تا پر دې کې شو چې خلک خبر نه کې یغه د سی په دې کور ګرځ خبر کې ګرځ چې سره ټولې وش مسله خدای شپې شو کله یې متوجه است په لمه هغه وخت نبأت د نبأت زمیر واغه به عزیز ازواج تر هغه چې بي حفصه چې یغه اخبار وکي به په هغه خبره سره چې پیغمبر تل پټه ساته دی خو ادي خبر وکي ونور زوجات ته و اظهر او الله به راشکاره کړه هو دغه خبره چې دا شریف شاکی دا به الله ښکاره کړه چاته علیه پر نبی علیه السلام و اظهر راشکاره کړه هو دغه خبره د حفصه چې اظهار وکي الله علیه پاک علیه پر نبی علیه السلام چې دا کار اون اوس دی اخبار وکي الله دی خبر کړي نبی علیه السلام عرف پیغمبر علیه السلام را عرف وروی پیژندل بعضه بعضی خبره برای پیغمبر علیه السلام ماته څه وویل چې دا خبره چاته مکو تا بیا دستی ویله چې د ماریا پر زامن حرام کړل، یا تا دستی بیا ویله چې د عسل پر زامن حرام کړل. دا بعض خبره معنا چې دلته خو خبرې دوې دانې وې، یو هغه د خلافت خبره وه، بله دغه د چا وه د حرمت خبره وه، د عسل یا د ماریا قبطیه. نو نبی علیه السلام ته خو الله ګرد وروښولې چې هغې ویلې وې. پیغمبر چې رالی ګرد یې ودې ته نه وویلې، د پیغمبر دا ادب هم و. برای داسې مازې پوه کړم هغه یو څه خبره برل، ما تا ته مال دا خبره چا ته مکو، تا بیا وکړه. چې یعنی مانا زه یوازې په دغه خبر څه وایم، په دغه وخت کې لا د پیغمبر دونه وسیله چې اوس دې ګرد خبرې ورته کښېږي چې دا ټوله دې ویلي، برای ډېره پریشانه کېږي. ادا ماجې د خبرې سر یې پر راویستې، برای ما نو تا ته ویل چې څوک مه خبرو، تا بیا دا خبره وکړه چې یعنی برای به دا ښځه دا چې اوس ملامت همده دا ښځه به ډېره نه خوابدې کېږي چې زه په دا لږ خبر سوی دي، په نورو مې نه دي خبر سوی، په دغه بهم نو کې زړه شي. کېدای سوه دا تعبیر ته ستا پام یې. عرفه رسول عليه الصلات وسلام وښووله بعضه بعضې خبره، معنا ګرده یې نه در ته بیان کړي و، خپلې ښځې ته چا دی په خبر و چې جبرئیل امین خبر ورلر ورکړي، یو څه یې ورته ښکاره کړه چې دا خو تا ویلې ده. واعرغ ده او پیغمبر علیه السلام مخ واړو عن بعض د بعضې خبرې څخه، خبره چې دې څونه نشر کړې ده پیغمبر پر نه ده ورته ویلې، یو څه پیغمبر پټ کړه، یو څه ورسره چې بل دا خو متا خلک خبر کړي. پیغمبر چې دا ورته ویل، فلما هغه وخت نبأ چې نبی علیه الصلات والسلام خبر ورکړي ها وجهت به په دغه خبره چې دا دې نشر کړې، قالت یې باره ویل ولمن انبأک هذا، من چا اخبار در که کهو تا تا هزا ده ده برای رسول علیه السلام تا تا چا ویل؟ نو ده خو پیدل خود چه ده وزده خودی ووطی ما بی عیشه را وفت خبره میکرل پا جمع بینس که بعدل تا چوک پیداسو چه بیده خبر که برال تا ده که نخواه خبر شد تو خو لاره مجتون ده خبر خو مرش سره وکره و تا بیر تراجه دست ما تا وشتا ده خبره ناشر کرد تا پا جمع بینس که لکه مرش تا چه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هم راغ نه وای مش په خپل محول کې تڅ پیرانان لري چې تاسو آل درز غلی عدل ته خو پیرانانو مثلا نه پیغمبر ته ملایکی راوړي ما په خپل محاوره کې درته چې په دغه سره کم دی ورته چې څه خبر کړي. قالت یو فل من چا ام اخبار درکې کوه تا ته هازه ته دغه خبري. قال رسول علیه السلام ورته ویل ولنبأنی نبأ اخبار راکی نیو ماته العلیم الخبیر اغه ډیر خبردار پوهی والا ذات. الله په هر څه خبر دی، نو تا چې هر څه کړي دي خو مانا ګرده الله ته معلوم دي، په خبردار دي. هغه ماته اخبار راکي مابینځ کې بل څوک نشته. نبأ اخبار راکي نیو ماته العلیم هغه پوره خبردار په هر څه، الخبیر خبردار معنا پوه خبردار. تر دې ځایه پورې خو دغه خبره ذکر شول. هغه اوس نو تهجد و ازواج ته متوجه کیږي چې مال دغه د انت توبه توري ملاقاري ده، او بل هغه خبره چې ول تب تغیر مرغدات ازواجک. دغه دوړې خبرې ته چې سړی وګوري چې معلومه ده هغه اوله واقعه چا مشهوره ده چې هغه نبی علیه السلام ماریا قبطیه چې شکړه ده حرام کړې ده، ولې په هغې باندې چې حرامه شي د ازواج ښه خوشاله کیږي، دا چې شربت پر ځان حلاله یې حرامه یې په دې ده ولې چې شکر ده ازواج خوشاله کیږي. د دې خوشحالي په هغه کې راتله دا هم د دې تایید ورکوي، هغه ترجیح ورکوي. بل دغه ده چې الله پاک و دې ته تهجد ورکوي چې که توبه کاږي د دغه کار څه خو ویې کاږي کنه الله به درته ښه ښځې ورلره ورکړي، داسې به طلاقې کړي، داسې فرمایي الله وایي ان تتوبا کچری تیش دواړی توبه وکړي. خطاب چاو چاته سی بی بی عائشه او بی بی حفصه رضی الله تعالی عنهما ته د ابو بکر صاحب لور او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور ودید و تعالی وي ک توبه و بس خو به خیبه مخیر سی ان ته توبه کچری تاسو دواړی توبه و بس پر دغه کار الا الله و الله پاک ده نو په هو خیر لکما دلته جزاء حذف ده دغه مخیر دی چې وصله توبه وکړي چې بیا ولا کوو بس توبه مده بیا به موږ د رسول علیه الصلاۃ والسلام د پاره دغه سی پاک نه سره جوړو بیا به نو نه زیرو معنا کده عسل په بارک خود واړو چې پاک کړو کده عسل نو نسی نو خو به حبسه چرانه خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې تهجد شروع کړي بل تاسو ما خونه ته دار او وسله دې ما پر بستر باندې وز ما په خونه کې وسره دا خو مرم دار د در باندې ګران نه ده نو ان او خونو دای امل کرے او بی بی عائشہ ته خوم دا کار خوان نور لر رکاو چې بی بی ماریا سره چې هغه من کو حنه دا ودی نه زکات ور سره کی نو انت توبه کا چې تی څ دواړې توبه و باسی الا الله و الا پاک ته نو دا خصیست پر خیر دی ولی دا پی په معنا د اذن ملاقاتی فقد صاغت قلوبکما په علت دی چې قد په تحقیق سره صاغت کژوالی کړی دی قلوب کومه زړونو ستسي و دغه خبره ته چې پیغمبر چې ناراضه کی او هغه پر حرامه کی د توبې واجه وای چې کتیس توبه و بسې دا به در لره خیر نو څه خیریت دی هغه دا دی خو ستا په زړه کې کژوالی راغلی دی نو زړه کې د اخلاص نشته پر پیغمبر علیه السلام تنګي راولې پریشاني راولې چې دا بدې ښځې څخه لاس واخلي نو دغه زړه کې چې ستا دا کژوالی راغلی که ستا د پیغمبر سره اخلاص درلودی خو به دې کوی دي ولي بابا یو ښځه چې د میړه سره اخلاص لري کوشش کوي د خلکو پرچم چې د خپل میړه لکه ګل دسې وساتي چې په کوم شدی راضي کېږي د هغه رقم کې چې اخلاص نه لري بره په کور کې ګرد مرده داسې کار کوي چې معنی دی راسې پر دوم در بسې داسې معنا ددم دماغ خراب شي نو دلته الله پاک خصوص په زړو کې دغه کژوالي راغلی دی د اخلاص څخه د پیغمبر ناراضي ته مو اتفاق سره کړی دی نو که توبه وباسې توبه خو به دې خود خیر خو بره به دې په زړه کې اخلاص راسي زما خبرې ته متوجه ان ته توبه که تاسې دواړې توبه وباسئ الا الله والا ته داسې ستاسو لپاره خیر دی وام خیر ولې دی نو څه ګناه سوې ده وام اذ قد سغت پی په معنا ما د اذ واړو اذ تعلیلي په علت د دې چې په تحقیق سره سغت میلان او کژوالي کړی دی قلوبکما زړونو ستاسې و چا چا کژوالي کړی دی د اخلاص څخه و عدم اخلاص چې د پیغمبر علیه السلام سره هغه اخلاص دواړې نه لري چې د پیغمبر رضا مو په کار سي ستاسې خپله رضا په کار ده چې دی د ځان کې و دې ته نه ګورئ چې نو پر د بوج وګ وإن تظاهر وإن تظاهر كچيري تش دواري کو مكسره کو يو دبل عليه پرده بي بي عائشه او حبسه کتي دوار الله سره ور کړی دي چې دای ما سره کې د نور شوز سره وګرځوي تظاهر يو دبل کو مكه ول يو دبل کو مكه ول زستا شټنګ ومه چې غزار نشي تز ما شټنګ چې غزار نشي نو دا مش په کومک ترجمه کو وإن تظاهر كثير تشي دواړي کو مكسره کو یو تربله عليه پر دغه نبی عليه السلام معنا پر دغه غالب کیږي فإن الله هو مولاه غزار ولا کوي ستو غنو دواړي به تشي چې پاک سره وکي پیغمبر به غزار کی معنا دی چاته شي غواړي هغه به وکي ولي فإن الله هو مولاه فإن بشك الله الا فك هو دغه الله مولاه دا دوست د نبی عليه الصلاه والسلام خو الا د دوستي نو چې الا د چا دوست چې الا ملګری بل څوک متولي سي ول چې الله در سره چې الله در سره مل نوی رحمان کلام ملګری نی کله شکر در سره یک تنهای رحمان و بعد غسوی چې پتاه لشکری پسې چې الله دې مل یک تنهای چې الله دې ملګری سی یو لشکر دې ته پر ګرد باندې غشتل نو الله دا ورته وایي کته چې غواړي چې د دې په مقابله کې کومک سره وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل رای څخه اړوي خپل خاطر کشوي نو فإن الله بشک الله هو دغ الله مولاه دوست د دې معنی کارساز د دې څنګه معنی رفیق حقيقي دی اصلي ملک الله تعالی دی وجبريل او جبريل امنم د مولاه د دوست جبرئیل امین واسه معنا چې الله کوم فیوزات و رحمتونه کومکونه په لاس وکي خو جبرئیل را رسي نو په دې کار کې خو جبرئیل هم کومک کړي کله چې خبره پوه شي مالک حقیقي خو الله دی هغه مولا دی بیا جبرئیل خو نو واسطه دی په دغه کې وصالح المؤمنین او دا صالح کسان د مؤمنانو په مؤمنانو کې چې بیا دې دا صالح صالح کسان دام ګرځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مولاګان مولاګان څه معنا کومکان دي په چی په تابعداري چې دا پیغمبر علیه السلام امر وکړ چې ټول مؤمنان چمتو ولاړ دي د مسلمانین نو خدای کوم مکی نو تاسو په دوه نفرو د نبی علیه السلام دغه کله راوستلې چې کمزوري والملائکه بعد ذلك ظهير والملائکه او ملائکه بعد ذلك ورسته تر دغه ظهير کوم مکان یې ملائکه لا هم ډله ډله دام د رسول علیه الصلاۃ والسلام کوم مکان یې دا په چش سره په انزال د سکینه د دړه ته ډاډ ورلره ورکی نو ګوره څو کوم مکان الله پاک دی په مقابله کې ذکر کچ کته سی یو تر بل کوم مکه وی ته سی دی چې پیغمبر علیه السلام ته داسې تکلیف ویش کی الله یې مولا جبرائیل یې مولا صالح المؤمنین مې مولاګان ملائکه چې د الله هم کوم مکان یې د اړې ولایت ما درو شو چې الله تعالی ښه په خپل امر ساجر ور سره جبرائیل په غره رسول سره او مؤمنان په تابع په متابعت کول سره او ملائکه چې نور کوم مکون په نازلولو د سکینه دا کړته کوم مکان یې عسا ډیر قریب دی ډیر نږدې دی ربه او رب د نبی علی السلام کوم کار وامن طلق کدی طلاق کنا تسی ان وجهت دیر نشجانی کدی یو پلاتیست طلاق در کنو پیغمبر چ پازا بوی ار وخت سی خپل رضا غواړی یو خپل بل خپل ادخل پرچم معنا تیس مقابله سره کوي دلته پر د بوج راولی د خپل چاره خنل یو طلاق بدل تسر بیا واست د تسر طلاق مشت څنګه راکی نو حاسه عائشه بوی دی بیا ما غونډه شزه پیدا کوایسی د ابو بکر صاحب لور حفصه بوي چې ما غونې شزه بیا پیدا کوي چې د حضرت عمر صاحب لور ابل بوي ما غونې شزه پیدا کوي چې د پلانې قوم د ابو سفیان لور الله پاک وایي درته سي بشي ور لره ورکم ګوره دغه دی د تهجد ځای ودی چې مې پازه بوینو عسى قریب دی شای ربه و رب د پیغمبر انطلق کدی طلاق در کی کنه و تسته ان وجت علی در قریب دی یبجلج په بدل کی بور کی هو دته ازواجن کور و علی نوری بی بیانی خیرن دیری شی من کنه تر تاسی هغه به څنګه صفات لري مسلمات هغه به تابع دارانی چه دای څور توا هغه بکی مؤمنات هغه به ایمان لرون کی دیری مخلص مؤمنان بی قانتات هغه به دیری قانتات ایمان عاجزات او صبر کوون کی به پر عبادت باندې ګرد عمر به شپه عجز گزاره کی تائبات توبخشون کی به ګرد عمر والا او تعالی ته عابدات عبادت کوون کی به سائحات روزنی وون کی به سیبات و ابکار سیبات کنجانی و ابکار دغه سی بکری دغه سګه دی ودی شي زبوار کو چې څوک به کندیان یو څوک به بکری خو صفاتونه به دغه صفاتونه لري مسلمات صفات به پکشي کی معنا تابع داری کوي کی مسلمات هغه دي چې معنا تابع داری کی امر منو کی د پیغمبر او قانیت مؤمنات به ایمان بل لري قانیتات به عاجز کوي کی به توبه کوي کی به عبادت کوي کی به د سائحات ترجمات به قسمه سوي د ملاقاتي د سائحات ترجمه چې ابن عباس وايي سائمات سائحات خوچ دی جمع ده سائحه ده سائحه واغا چاته ول کیږي چې سفر کی په سفر وتلی وای سیر سائحت کی پلان لکه مسافر چې د ځان سره ډوړی و شی نه لري روزاتې خوم د ځان سره شی نه لري انو بارد د روزاتې څخه په چا تعبیرو کې په سائحات چې روزاتانی به روزه به ډیر نس عبادت وکي بل ترجمه چې د چاغه زید ابن اسلم کړی ده هغه وای سائحات معنا مهاجراتی د هجرت صفات بلا امر لري هجرت به د مکه څخه کړی ونی خو سیاحت خو چدی ام د وطن وتل ګرځیدل ا سیاحت یو لشدې به مهاجرات هجرت به ام کړی نو دوه ترجمې سې خو د سیاحت ترجمه چده د لغت سره ام مناسبه ده چې په مهاجرات ترجمه کې ولی په لغت کې سیاحت معنی چې سیاحت کې په مزکه کې ګرځي مهاجر خو دغه د کور وتل دي سیاحت کې بل علاقه ته تل دي نو څو ترجمه سې دی ابن عباس وايي سیاحت معنی روزنه ونه لکه مسافر چې خوراکان لري دی په خوراکات د ځان سره نه ګرځي یا سائحات المعنى مهاجرات بي او سيبات كنجاني و ابكارا باكره بي سيبات جمع ده سيبه ده سيبه كنجش ده تواهي چه مخي بل ميره کري ابكار جمع ده بكره ده بكره اغا پیغلی تول کش پیغلی و كنجاني بگدی و ده الله الله روار كي نو چه معنى اسوودی تي خبرداره وار كي چه تسی پر نبی علیه السلام تظاهر مکوی یو تر بل کومک مصر کوی چه پیغمبر علیه السلام انجی دجوان حلقه تنگه کی ده نور بیبیان سر اگردوی قسم پا اخلی دا مکوی که کوی الله و جبرائیل و صالح مؤمنان او ملائک دا گرده ده ده کومکان اشه چه کومکان یه باره چیش کیجه وام که تلاق در لردر که علاوی تسی و اتر مجبونو خیر چیری پیدا که تر تسی به شش زیور لرورن د جې سبا دی خبرې ته پام هغه دا دی دا نه معنی چې په امت کې په داغه وخت کې د نبی علی سلام تر شوز شیشه دی وی دا یې مطلب نه دی علاوه کتیسته طلاق در کې به به نور څه درته د تر شیشه دی ور پیدا کوم کدا یې په مضمون پوسه او کپوس په داغه حالت کې در دی شیشه دی وی چې بیا به نبی علی سلام نه کا کې نه وی یا کتیسته طلاق در کې بیا به د شیشه دی ور پیدا کوم چې هغه شیشه دی به درته څه خیر څه د لپاره دغه سپتونه بالا د وغو په جوړ کې راوړي بره به د من کو حاکی وی د سر گزاره کی نو تر دا ځای په خبره تیس پوسه چې ته سوره تحریم ولي ویل سوله چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پر ځان یې هغه ماری قبطیه حرام کړی وه چې الله پاک ورته دا کار خلاف الاولاد چې کوي جایز شی دی نو ته قسم ولې اخلي چې زیان نه خورم هغه سې حرمت نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی کړی ملاقاتی که ته په دې خبره باندې پوهېږې چې نبی علیه السلام دا شی حرام کړي چې بله اګر سره په عقیده کې دا دی چې دا ناجایز دی هغه تحریم و تحلیل خو د الله کار دی هغه نه نبی کولی سي نه ملا کولی سي نه ودي کولی سي لکه خلک وایي ملا ته وایي دا فلانه شی را رواکړه نو ملاقې نه سي رواکولی هغه که روا و رواوالی به بیان کړي نو پیغمبر علیه السلام چې ته تحریم کړی یا تحریم منع کړی د معنا قسم اخستی دی لکه په قسم چې موږ یې د پلان شي نه کوو انو بره خود قسم اخستی حرام خو هغه شی نه دی خپل د قسم د پاره دا په کومه ته کپاره د شوجه د خو هغه کپاره و چې مال دې امرې آزاد کی تر دغه ځای پورې هغه خبره وسول او د نبی علیه السلام او ازواج تعالی او تعالی تهجید په چا ورکی چې قسم گزاره کوي خوشه دی کې طلاق در کې به درته شې شې زور او پیدا کوم تیس بدن نه وایست چې موږ خو طلاق وای نه چې طلاق به ما خو نشه پیدا کوي در تا شی ور پیدا کو معنا د چې په نکای کې در تا باغ ډیر شی په گزاره کې د سر نو تر دا غزا هغه مضمون دلته بیان شو چې د تحریم مساله و دا حکم د چا سره تعلق پیدا کې خاص د ازواج سره د پیغمبر علی سلام د امت ته نور شو زره چې اړه نه لري خودی د شو حکم د سوره طلاق حکم چې واغه د چا و د شو حکم مګر هغه د عام شو سره اړه درلودل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.